Да ли ти конче умаля, я ли ти сабе дотегна, я ли ти пътя умръзна, Стоян дружина думаше, дружино вярна, сговорна, нито ми конче умаля, нито ми сабе дотегна, нито ми пътя умръзна. Я вчера минах, дружино, край нашето село голямо, край беглицкото мегдане. Момите хорои играха, момите и ергените, пък моята стара майчица, тя си накрая седеше и мене жив жалееше. И аз покрай майке заминах, че си сабята изпуснах, да нося майке наведе, сабята да ми подаде, в очите да ме погледне, погледне да ме познае. Тя ми сабята подаде и ме дружино не познае.